Նախասենոր շատ հետաքրքիր նախագիծ էր, ես ողջունում եմ մշակույթի նախարարության այս քայլը, որովհետև փորձը ցույց տվեց, որ իրոք սա շատ պետք էր, եւ երբ որ մենք մշակութային կանգառի շրջանակներում լինում էինք Հայաստանի վայրերում, մենք եղանք վայրերում, ես կարող եմ ասել Արագածոտնի մարզում Օշականի դահլիճը, երբ որ մենք եղանք, վերջին անգամ իրենք չէին հիշում այդ դահլիճի դռները երբ էր բացվել։ Մարդիկ չգիտեին երբ են վերջին անգամ իրենց մոտ եկել։ Ու հիմնականում նպատակն է, որ լինեին այնպիսի վայրերում, որտեղ շատ քիչ են լինում կամ առհասարակ չեն լինում։ Մարդիկ զարմացած էին, որ իրենց գյուղի, իրենց քաղաքի, իրենց գավառի, իրենց համայնքի մասին գիտեն ու գալիս են այդտեղ։ Սա շատ հետաքրքիր էր։ Մենք Թալինում, երբ որ ներկայացում խաղացին քաղաքապետարանի փոքրիկ դահլիճում, չկար ոչինչ, ու ինքներս էին բեմը սարքում, պատրաստում, դա ավելի է ոգևորում, այսինքն դու պիտի հաղթահարես այդ ճանապարհը, որպեսզի այդ մարդիկ դիտեն այդ ներկայացումը։ Երբ որ հանդիսատեսի աչքերում ես տեսնում էի մի շատ հետաքրքիր հայաց, իրենց համար խորտ էր, բայց երջանիկ էին իրանք։ Այդ դեպքում ես հասկացա, որ մենք ինքներս հասկացա, որ ինքը պետք է։ Ես ու ես կարծում եմ կյանք է ունենալու ես մշակութային կանգառը։ Մենք եղել ենք արդեն մեր թվով երևի 7-րդ կանգառն է, ասեմ, որ ես կողմում մենք հիմնականում որոշեցինք, որ յուրաքանչյուր մարզում այլ ներկայացումներ ենք ընտրել։ Թալինում ենք եղել, Արագածոտնի մարզում, Օշականում ենք եղել, եղել ենք Ալավերդիում, եղել ենք Վանաձորում, Տավուշի մարզ ենք գնալու, նաև Սամանամերձ գյուղերում ենք խաղալու, և երբ որ խնդիր եկավ, որ կանգ արդեն ներկայանանք Ստեփանակերտ, ես ինքս որոշել եմ, որ մենք ներկայացնենք մեր թատրոնի խորհրդատու Նիկոլայ Ծատուրյանի աշխատանքը։ Եթե ուրիշ տեղերում մենք խաղում էինք կոմեդիաներ, հիմնականում ֆրանսիական կոմեդիաներ, ես որոշեցի, որ այստեղ խաղանք այս ներկայացումը։ Գուցե մի քիչ ծանր է, ես մի քանի առիթ ունեցել եմ այստեղի հանդիսատեսին տեսնել, հասկանալ, ու ինչպես են գնահատում, ու ինչպես են վերլուծում ներկայացումը, սա ամենայն ակերտությամբ եմ ասում, դրա համար ես չուզեցի ֆրանսիական կոմեդիայով ներկայանալ Ղարաբաղի հանդիսատեսին։ Ճիշտ է, բնական է, թեման ծանր է բոլորի համար, բայց մենք չենք ներկայացնում, սա հետևանքն է եղերնի, և հիմա երեք ներկայացում պիտի խաղանք, ու ասեմ, որ կարծում եմ, որ այս մշակութային կանգառը շատ-շատ է օգնում, ու ցանկալի կլիներ, որ նույնիսկ ես հիմա գիտեմ բնական այնտեղ սիմվոլիկ 500 դրամ է, տարածված այնպես կլիներ, որ նույնիսկ այդ 500-ը չլիներ, հրավիրեին իրեն։ Սա էլ երևի գուցե գալիս է այն խցի, որ թատրոնները կարողանան իրենց ճանապարհածածը կամ այս կամ այն։ Մենք ամենայն դեպս շատ մեծ կազմով ենք եկել, չենք մտածում, որ սա մի փոքրիկ գավառում գյուղ է, որ գնաս 3-4 հոգով կամ մի սեղանով դու պիտի հյուրախաղերի գնաս։ Ամեն ինչ պիտի լինի, ամբողջ ստեղծագործական ու գեղարվեստական կազմը այսօր այստեղ է։ Ներկայացման մեջ ընդգրկված են 4 դերասան, բայց Ստեփանակերտում են 26 մարդ, մենք այստեղ չենք գալիս հենց այդպես, ինչ որ մի ներկայացում խաղանք։ Մենք արդեն ծանոթացանք Ստեփանակերտի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի հետ, տոնանշանակ։ Ես շատ կուզենամ, որ սա ավանդույթ դառնա, և ինչու՞ չէ, նաև հենց իրենք կան Գյումրի։ Մենք շատ հաճախ գալիս ենք Ստեփանակերտ, բայց թող իրենք էլ կան Գյումրի, ներկայացումներ ցուցադրվեն, ու այս կապը պարտադիր պիտի շարունակվի։ Եղերնը մեր բոլորից ցավն է, բայց չի կարելի եղերնը դեմադրել, որդում են, սպանում են, այդ արդեն գիտեք։ Իսկ ես ինչով ելնա, որ հետևանքներն էր, որը շատ ավելի կարևոր են, հետևանքներ ազգը շարունակելու, ուզում էին կտրեին ազգի պորտը, բայց այստեղ ինչպես հասկացաք, ասմակնում եմ ապրելու, նորից կլինի հայ ազգը կարատևի, սա է հիմնականը, և նորից եմ ասում, նուրբ ես է առանց աղմուկների, բաների, ամբողջ ներքին հոգեբանական գործը։ Ծանր է, մեր ճակատագիրը ծանր է, ինչ ասես։ Քանի տարվա ներկայացումը։ Սա բավական երկար կյանք ունի, երևի 12-13 տարվա։ Ես գնացի եմ մի անգամից այս գործ արեցի Գյումրիում, երբ որ նշանակվեցի գեղարվեստական ղեկավար, 4 թիմ էր կարծում։ Եվ բավական երկար կյանք ունի, շատ հաճախ չեն խաղում, ինչպես հասկանում եք, որովհետև սա այն գործը չի, որ անընդհատ, բայց տարեկան 3 անգամ պարզել, որ 24-ին են խաղում, իհարկե անպայման կամ 23-ին կամ 25-ին, ոչ թե նույն օրը, և այդպես մի 2-3 անգամ էլ տարվա ընթացքում վերհիշում ենք։ Thank you. Ինձ բերեք տվեց իր այստեղ, անցնում է կարեգրեց իր դիմասը սո ասացի, լծրող ու վերջ, որ ես նույնիսկ չգիտեմ էլ, ինչ է պատահել քեզ ու քո ընտանիքին, միայն ես եմ խոսում, ժամերով, խոսում, պատմում, թե ինչպես որոնց բանակ տարան զենք ձերքից վերցրին ու ստրուղ դարձրին, մորս խաչին կամեցին, դրոցս բրնավորեցին! Ես մնացի մենա, բայց ես ապրում եմ, չէ, և այդ զանձը, որը շնչում է, և ուզում է ապրել, ձեր կինն է, բարոկում ես, ձեր կինը! Ուզում ես ապրել, ապրիր? Ինչպես? Որտեղ, այստեղ, սա տուն չէ, սա գերմանոս է, հայ գերմանոս է, ուզում եմ դիակին, կանանը մեջ ապրել, ես ապրել եմ ուզում, ես ապրել եմ, ուզում ես ապրել եմ, ուզում ես ապրել եմ, Gıda! Aferin Suzum! Այս վերակում որ կա, ոչ մի են հիշատակ եմ, այն մասունքի նման մի բա, հայրս, իտարպերություն ինձ, երջանիք մարդեր, որովհետև ընտանիքում ես, Երեխաներ, ահա, երեխաներ, ու մի օր էլ մեր տան մեջ մի մեծ փոս թորեցի, և ասացին, որ պիտի մտնեմ այդ փոսի մեջ, երբ որ թուրքերը գան, հետո ինձ հակցրեցին այս վերարկուն, և մտցրեցին փոս, վրայից էլ վերմակներով ծածկեցին, որ չգտնեմ, ու թուրքերը եկան, նրանք կամ ծույլ են, կամ անբան, կամ հարպած, որովհետև ամբողջ տունը տակնու վրա արին, բայց ինչ կտան, ես էլպես երկար ժամանակ այդ փոսի մեջ էի, վախելու էի ուց գալ, ջրի մեջ կորել էի, վախից միզել էի տակս, ու հետո դուրս եկա, ու վեր ամբողջ տունը տեսա, որ արյան մեջ կորել է, Հատակը, առաստահը, պատերը, նույնիսկ ոտի մեջ այրանոտ կար, անմիջապես վազեցի բակ, մայրս բակում մի լվացքի պարան ուներ, թուրքերը մորս լվացքի պարանից կախել էին, հորս թորսին գլուխը, մորս վարդուհու գրոչեց կարին էին, Ես մորս տիգրանի գրուխները և կամինային գրուխները ճոչում են։ Thank you. Ես գիտեմ հայ մարդու հոգեբանությունը։ Գիտալասերին որ տեղնենք մեր ազգի շատերն, հա։ Հետո հայ մարդը մի սովորություն ունի, ցավալի։ Դուրսը կառուցում թողնում գնում, կառուցում թողնում գնում, կառուցում։ Էստեղ էլ դու տեղը դրես, բան թողեց իտալացու գնաց։ Էսա հայ ազգի ցավոք չէ, անընդհատ հեռանում, գախտում, գախտում, գախտում։ Հայեր բաներից ելնելով ես հասկացա, որ հայ մարդուն ավելի դրանք ոտ կլինեն։ Հետո ճիշտ է նա, որ ինքան է սիրում այդ կինը ամուսնու, որ ասում թողնում գնում, որ ամուսինը շարունակի նա հասկանում։ Լցնի այդ նկարը։ Այդ նկարը պետք է լցի։ Իտալացի տղաներով չի լցի։ Ներկայացումը միշտ դուք եք խաղացել։ Այո, ներկայացումը մեր բեմում է, մեր խաղացանկում է 2005 թվականից, 12 տարի չի իջնում աճանանական բեմից եւ հյուրախաղերով եւս հանդես ենք եկել։ Ներկայացումը բեմադրվել է Եղեռնի 90-ամյակին նվիրված, այնուհետեւ մնացել է մեր խաղացանկում։ Ալեպում ենք ներկայացումը խաղացել, նաեւ Հայաստանի տարբեր թատրոններում, տարբեր քաղաքներում ու հիմա արդեն մշակութային կանգառ նախագծով ծրագրով եկանք Գորիս եւ Արցախում եւս 3 ներկայացումներ։ Քանի տարի է բեմում եք։ 28 թատրոն, երևի կկրկնվեմ, որովհետև շատ աղջիկներ փոքրուց երազել են արտիստուհի դառնալ, եւ քիչ դերասանի սամանկության երազանքն է, չնայած որ ծնողներս դեմ էին, ոչ մի կերպ չէին ընդունի դա, բայց ծնվել եմ արվեստագետների ընտանիքում, բոլորը երաժիշտներ, ցավոք ոչ մի գործիքի չեմ տիրապետում, բայց այնպես ստացվեց, որ ես զբաղվեցի պարարվեստով, այնուհետև գնացի դեպի թատրոն, եւ առաջին կուրսից իմ ղեկավարը Ալբերտ Մկրտչյանն է եղել, հենց առաջին կուրսից ինձ վստահվեց էպիզոդիկ դեր թատրոնում եւ այդպես ես հայտնվեցի Աջեմյանի անվան թատրոնում։ Ինչեր որ ասել այս դերը ձեզ, Սեդայի դերը։ Իմ դերացանկի չնայած տարբերություն չեմ դնի, ինձ համար կարեւոր են հետաքրքիր եւ սիրելի իմ բոլոր դերերը, բայց յուրահատուկ վերաբերմունք նաեւ կա, ցանկացած հայի համար այս թեման շատ հուզիչ է, շատ ցավոտ։ Հայ կնոջ կերպարն եմ ներկայացնում, Սեդայի կերպարն է, ամուր, պինդ, այն կնոջ եւ հես եւ հնազանդ, բայց նաեւ իր ամուսնուն հասկացող, այնքան հասկացող, որ ինքը հեռացավ, Սեդան հեռացավ, Սեդան գնաց որպեսզի, այո, առավել եւս հիմա, որովհետեւ Եղեռնի ժամանակ հիվանդացել է Սեդան, կերպարը եւ սովահար է եղել, չի կարողացել երեխաներ ունենալ։ Այս ներկայացումը, ինչպես տեսակ, ոչ թե կոնկրետ Եղեռնի դեպքերի իրադարձությունների մասին էր, այլ ավելի շատ հետևանքները գրողների այս ընտանիքի հետևանքում չկարողացավ իր երջանկությունը գտնել։ Ես Սեդան հեռացավ Արամից, դա հայ կնոջ բնութագիրն էր։ Այնքան էր հետաքրքիր ու հարազատ, հատկապես սկզբնական շրջանում, երևի թե չկա մի ընտանիք, որ իր նախնիների հետ կապված նման մի զուգահեռ անցկացրած չլինի եւ չունենա, որտեւ նույնը իմ պապիկի հետ է տեղի ունեցել եւ առաջին ընթերցանության ժամանակ պիեսի ես շատ էի հուզվել, որովհետեւ իմ պապիկին էլ այդպես հարևան թուրքերը մի կերպ փախցրել էին եւ հացրել աղջիկա շորեր։ Երկու օր առաջ երկու տարբեր արամներ տեսա։ Հա, բնականաբար ես ավելի շատ հայր արամ էի, որովհետև տարիքային տարբերությունը մեծ էր, պիեսն էլ հենց այդպիսին, որ տարիքով մեծ տղան պատվիրում է Ստամբուլի որբանոցից ինչ-որ երեխա աղջիկ ուղարկեն, և լրիվ աղջիկ է, փոքր աղջիկ են ուղարկում, ես արամը զարմանում է, սկսում է դաստիարակչական աշխատանքներով զբաղվել ու չուզած։ Հոգեբանական տեսարաններ կա, որ գրեթե Եղեռնի մասին չեն խոսում, բայց Եղեռնի ներքին հոգեբանական աշխարհը ցույց տաս, ինչ ես ապրել, ինչ ես վերապրել այդ ամբողջ ճանապարհին, ինչ դժբախտություն ես ապրել եւ ինչ հետ է թողել դա քո վրա։ Սկզբի տեսարաններին գրեթե ակնարկ չկա Եղեռնի մասին, ամենը փոքրիկ-փոքրիկ տեսարաններ, որոնցով դի հանդիսատեսը կռահի, թե ինչի հետևանքներ կրող են սրանք, ինչ տառապանքների, ինչ թողուբուհի միջից անցած մարդիկ են։ Գյումրու թատրոնում, էլի ներկայացումներ եմ խաղում, բայց ամենասիրածս եւ ստվում է ավելի նորմալ այս դերին եմ դիրապետում։ Դուր է գալիս դերը։ Շատ։ Քեզ տեսնում ես բեմում հետո, դանդապես պատկերացնում ես քո կյանքը բեմի հետ կապված։ Որոշել եմ, որ մեծանամ դերասան դառնամ, ցանկություն կա, բայց դեռ չգիտեմ։ Ինչն է խանգարում։ Չգիտեմ։ Նպատակասլացություն։ Նպատակ կա դերասան դառնալու։ Շնորհքը կա, նպատակը կա, մնացած տեխնիկայի հարց է։ Հա։ Հաջողություններ եք մասին։ Հիշողությունը կարևոր բան է, չմոռանանք եւ չգործենք նույն սխալները, ինչ որ գործել ենք 15 թվականին, դրանից առաջ, հետո, մինչեւ մեր գործունեք ծառայություն։ Եվ դուք այն եզակիներից եք, ովքեր այդ խիզախությունն ունեն ասելու, որ այսօր էլ գործում ենք այս սխալները։ Իհարկե գործում ենք, հիմա էլ նորից եղերնի ինչ տարբերություն ամբողջ հայերը հեռանում են Հայաստանից։ Ղեկավարությունը բավական հանգիստ է դամեն ինչի նայում, չեմ հասկանում թե ինչու։ Շարունակվում է արտագաղթը, հենց այն պատճառով, որ աշխատություն է, աշխատանք չկա, մարդիկ չեն կարող ապավել իրենց կյանքը։ Գյումրիից նույնպես հեռանում են։ Էլ ոնց։ Եթե Երևանից հեռանում են Ռուսաստան, ապա Գյումրիից Երևան եւ Ռուսաստան։ Այսօր հանդիսատեսը ինչ հերոս է ուզում տեսնել կամ ինչ է ուզում տեսնել թատրոնում։ Դառը բաներ եմ ասելու, ուզում է գաղտնեստիուցի ծառի ուրիշ ոչինչ։ Չեմ ես դա էլ հասկանալի, որտեղ կյանքում այնքան դարձու ցավունի, որ գոնե թատրոնում ուզում եմ մի քիչ փոփվի, բայց դե ծիծաղելով հեռու չեք գնա։ Իհարկե ծիծաղը լավ բանապետ չի, ամենից շատ մռայլ գույներով տեսնել, բայց եթե դա Պարոմյանի Օտյանի ծիծաղն է, հա, ամենը դեպս կան թեմաներ, որոնք այսօր պետք են, պետք է բարձրացնել մարդկանց ոգին, նշտեհի մասին, մեր հերոսի Մոնտեն, եւ էլի շատ կան այնտեղ հերոսներ։ Հերոսներ ասացինք, որվա հերոս, այսօր ով է հերոսը եւ այսօրվա հերոսը տեղ ունի մեր բեմում։ Գրվում են պիեսներ նրանց մասին, ունենք, ստեղծվում է դրամատուրգիա։ Ցավոք չէ, ոչ։ Չնայած հիմա Գյումրիում անում ենք ներկայացում կապված 4-օրյա պատերազմի հետ։ Ինչպես։ Ես որը Անահիտ Ավասարյանը նկարեց թատրոնի պատվերը, եւ նորից չկա կրակոցներ, որտեղ բեմում այդ կրակոցները բաները դրանց ծիծաղելի բաները չկարելի, բայց բավական հետաքրքիր սյուժե ունի եւ զարգացում, չեմ ուզում պատմել, բայց մենք կտեսնենք։ Իհարկե կտեսնենք, գոնե մյուս տարի, որտեղ դեռ նոր պետք է սկսվի, որտեղ պատերազմ եւ հարսանիք են զուգորդ իրար պատկերացրել։ Խոսքը բավական լավ գործ է եւ կարծում եմ, որ մեր Լուտվիկ Հարությունյանը լավ կբեմադրի։ Ներկայացումը գոչ է ապրելու, բայց ոչ անցյալը մոռանալու։ Նաեւ նաեւ ապրել։ Կոնկրետ ձեր կարծիքը հայ-թուրքական հարաբերությունների տեսլականի եւ միջանաչման, ինչ սպասենք եւ ինչ ունենք արժեվում 100 տարի հետո։ Այս փոքր ազգի ցավոք սրտի տացելակերպն է, ինչ կասեն, ինչ ուզում են ասեն, ուզում են ընդունեն, ուզում են չընդունեն։ Եվ հետո անկեղծ ասած իմ մոտեցումը մի քիչ այլ է։ Ես գիտեմ, որ շատ-շատ դուր չի գա իմ ասածները, բայց դե ես ինձ դավաճանել չեմ ուզում։ Բոլորին կարող են դավաճանել բացի ինձնից։ Ո՞վ է մեղավոր, ծովից ով Հայաստանն է։ Գործելից ենք Բյուզանդիան, Ասորիստանը, Պարսկաստանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, երիկա հասկացաք, դե չկործնեիք, պայքարեիք, ուրեմն մեր ցուլությունը ցա գալիս։ Ռազմատենչ չենք, թե լավ ռազմիկ չենք։ Չէ, շատ ռազմատենչ ենք, բայց դրսի զորքերի համար, Ռուսաստանի համար այդ ինչ հասկանալու։ Մենք դիվանագետ չենք։ Չէ, թե դիվանագետ բացարձակ չենք։ Հիմա էլ ավելի շատ ստերկամիտ ենք, սուրակարշենք։ Ռուսաստանը ինչ կասի, Ամերիկան ինչ կասի։ Դա այն գյուլը, բանը ինչ անում են, սրիկան են, Ռեջեփ Թայփ Էրդողան, թփքած ունի։ Նա իր երկրի ապավությունն է ուզում, նա իր երկրի ծաղկելն է ուզում, ուզում է ստեղծի մեծ Թուրան, ամեն ինչ անում է, եւ թքած ունի Ամերիկան, իշ մենք անընդհատ ասում են փոքր երկիր եք դրա համար, ինչ կապ ունի։ Իսրայելը մեզնից 4 անգամ փոքր է, բայց ոնց է իր երկիրը կառուցում, առաջ տանում եւ հզորացնում, որտեղ ծրագիր ունեն, հերահա ծրագիր մենք չունենք, այսօր ոնց ալնելու չգիտենք, վաղը հետ չգիտենք։ Իսկ ազգային գաղափարախոսություն ունի՞։ Դե հետո չունի, էլ հետո մտնում է ծրագրի մեջ։ Ազգային գաղափարախոսություն, ծրագիրը, թե մշակույթի ծրագիրը, թե արդյունաբերական ծրագիրը, թե մարդկային հոգու ծրագիրը, անհատի ծրագիրը, բոլորը ծրագրեր են, ոչ մի քիչ ցավոք։ Միայն մի բան, երկրի բարգավաճում եւ հզորացում։ դա է միակ տեսլականը։ Ինչքան ուզում ենք մենք նշենք այս երերնի, ինչքան ուզում ա միջազգային համայնությանը դերյակ պահենք։ Իսկ Արցախի հարցում, երբ խոսում ենք փողզիչումներից, կամ զիչումներից, փողզիչումը որն է, ախր էլի այն ամեղավոր, երբ որ մենք հաղթեցինք պատերազմի այնպիսի պայմանագիր ստորագրեցինք, որ ամոթ էր, ամոթ էր ուղղակի, և ադրբեջանցիների համար շատ լավ պայմանագիր էր, փոխանակ հստակ գծվեին սահմանները, փոխանակ կապիտուլացիա ճանաչվեր, ձեռ հետ արեցին։ Լևոն Դերբերոսյանի, մեր դիվանագետների, կառավարության բոլորի։